کہ جو ان کے علماء تھے اور احبار تھے انہوں نے خود غرضی اور مفاد پرستی کی بنیاد پر توریت کی آیتوں کو بدل ڈالا, احکامات کو بدل کر کے مذہب پر اپنی اجارہ داری قائم کر دی. عام لوگوں کو مذہب کی تعلیم سے دور رکھا اور خود مذہب کے دروغہ بن کر کے بیٹھ گئے. جو حکومتیں آتی تو ان کی چاپلوسی کرتے اور ان کے کہنے کے مطابق فتوے جاری کرتے تو دین کا بالکل حلیہ بگڑ گیا. بیچ بیچ میں حضرات انبیاء علیہ السلام اصلاح کے لیے بھیجے جاتے رہے مگر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے. قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ ان ناقدروں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر ڈالا, حالانکہ نبی کی ذات کس قدر پرعظمت ہوتی ہے. انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا, یہ سلسلہ چلتا رہا. بالآخر انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے اخیر میں اللہ تعالی نے اپنی خاص قدرت کاملہ سے, بلکہ یوں کہیے کہ اپنی قدرت کے مظہر کے طور پر, ایک نشانی کے طور پر, سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مریم بتول رضی اللہ عنہا کے بطن سے بغیر کسی مرد کے واسطے کے پیدا فرمائے. دنیا کے طریقے تولید سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھلانی. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, حضرت حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے. تو اب ایک شکل لے رہی تھی کہ کسی کو اس طرح پیدا کیا جائے کہ باپ نہ ہو صرف ماں کے ذریعے, تو وہ ذات ہوئی منتخب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل. اور پھر اللہ تعالی نے ان کی ذات عالی کو سراپا مظہر قدرت خداوندی بنا دیا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم انہیں لے کر اپنے محلے میں آئیں تو لوگوں نے طعنے دینے شروع کیے, تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے, تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی, یہ تم کیا لے کے آ گئی, گویا ان پر تہمت لگائی. وہ ایسی پاکیزہ پاک باز خاتون تھی کہ ڈر رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. قرآن نے فرمایا کہ سوچ سوچ کے یہ دل میں خیال لاتی تھی کاش کہ میں بالکل نسیم منسیہ ہو جاتی, کیا منہ دکھاؤں گی. اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ کچھ نہیں, تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے, تمہیں تو اس بچے کی طرف بس اشارہ کر دینا, یہ بچہ خود ہی بتا دے گا میں کون ہوں. چنانچہ جب لوگوں نے کہا سنا تو اشارہ کر دیا. تو ابھی کتنے وقت ہوئے ہوں گے پیدائش کو؟ دو چار پانچ گھنٹے اور کچھ زیادہ بھی لے لو. مگر اس بچپن کی حالت میں انہوں نے کلام فرمایا, شاندار کلام. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ایسی بہترین گفتگو فرما رہے ہیں کہ سب حیران کہ میں اللہ کا بندہ. پہلا جملہ جو نکلا وہ یہ, اللہ نے مجھے کتاب دینے کا ارادہ فرمایا, مجھے نبوت سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا, مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں, اور اس نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی, زکات کی, جب تک بھی میں زندہ رہوں, اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں, اور میں بد نصیب نہیں ہوں, میں سخت گیر نہیں ہوں, اور میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہوں گا. یہ جو ان سے کلام صادر ہوا, اس کلام نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. ایک طرف تو حضرت مریم کی برات ہوئی, اور دوسری طرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئندہ مستقبل میں غلط نظریات اور عقائد پائے جانے والے تھے, ان کی نفی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے ہو گئی کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کو خدا مانا نہیں جا سکتا, آپ کے اوپر موت طاری ہونی ہے, اور جس پر موت طاری ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہونی ہے. تو اس طرح اللہ تعالی نے پہلے ہی سے انتظامات فرمائے, پھر ان کو معجزات عطا ہوئے. ایسے معجزات کہ آج تک دنیا نے اتنی ترقی کر لی, اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے. مردے کو کھڑا کر دیا, قم باذن اللہ, وہ کھڑا ہو گیا. مٹی کا پرندہ بنایا اور اس پہ دم کر دیا تو وہ اڑتا چلا گیا. مادرزاد نابینا کے لیے دعا کر دی تو وہ بینا ہو گیا. کوڑی پہ دم کر دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی, اور اللہ تعالی نے انہیں کتاب عطا کی, انجیل. تو یہ جو مذہب کے داروغہ بنے ہوئے تھے, جنہوں نے مذہب موسوی کو یرغمال بنا لیا تھا, جنہوں نے توریت کے اندر قطر بیوت کر دی تھی, ان کے سامنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح دعوت پیش کی دین کی, تو ان کو اپنی کرسی کھسکتی نظر آئی, اور انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر یہ دین عیسوی چل پڑا تو ہمیں کون پوچھے گا, اور ہماری تو ساری منوپلی ختم ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے انکار کا راستہ اپنایا, اور انکار بھی دشمنی کی حد تک. آپ کی والدہ محترمہ پر گندے الزامات لگائے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو معجزات پیش کیے ان کو کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, کرتب دکھا رہا ہے, نعوذ باللہ. اب ایسے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخلص ساتھیوں کو خطاب فرمایا اور ان مخلص ساتھیوں کا لقب ہے قرآن پاک میں حواری. ویسے تو اس کے معنی آتے ہیں صاف کپڑے پہننے والے یا دھوبی کے, جو کپڑے صاف کرتا ہے, لیکن اس سے مراد مخلص مددگار, جو دین کے مخلص حامی تھے ان سے آپ نے خطاب فرمایا کہ یہ صورتحال ہیں, قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں, مخالفتوں کا سامنا ہے, تم میں سے کون اللہ کے دین کی دعوت کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے کون مددگار بنتا ہے, ہاتھ اٹھاؤ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان مخلص ساتھیوں سے خطاب فرمایا. چنانچہ قرآن میں کئی جگہ پر ہے کہ ان مخلص ساتھیوں نے پوری قوت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ نحن انصار اللہ, ہم 100% دین کی حمایت کے لیے آپ کے ساتھ, چاہے جان کی قربانی ہو, چاہے مال کی قربانی ہو, چاہے اور کسی قسم کی قربانی ہو, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہر چیز دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی اور انہوں نے قبول کی تو آپ ان کو ساتھ لے کر کے دین کی دعوت دیتے رہے. بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور یہ عزم کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیں. تو آپ کے مخلص ساتھی جن کی تعداد آتی ہے 12, یہ اس مقام میں موجود تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے. اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بظاہر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اب قربانی کا وقت آ گیا ہے. www.attabliq.com. لیکن تم میں سے جو اس کے لیے تیار ہو کہ میری صورت اس کی بنا دی جائے اور وہ جان کی قربانی دے دے, تو میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. کیونکہ اب کیا ہونا تھا کہ دشمن آتے اور انہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ زندہ آسمانوں پہ جائیں. اب یہ پتہ کیسے چلتا؟ اگر یہ شکل ہوتی کہ سب اپنی اپنی صورت پر رہتے تو وہ لوگ یوں سمجھتے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکل کے چلے گئے, ہماری جو گھیرا بندی ہوئی وہ صحیح نہیں ہوئی, تو کہیں تلاش کرتے اور جا کر. مگر اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کا معاملہ ایسا مشتبہ ہو جائے کہ بس سر پیٹتے ہی رہیں قیامت تک. اور اس کی شکل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بحر عبادت چلے جائیں اور ان حواریوں میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی جائے اور جب وہ دشمن آئیں یعنی یہودی آئیں تو یہ سمجھ کر کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہی کو سولی دے دیں, وہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اور بعد میں پھر جب یہ بات آئے کہ بھئی یہ تو 12 کے 12 تھے, 11 کیسے رہ گئے, وہ کہاں چلا گیا, تو اب معاملہ پھر مشتبہ ہو جائے. تو ایک جوان آدمی ان میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشکش کی کہ میں اس قربانی کے لیے تیار. چنانچہ اس مکان میں فرشتے آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے اور وہ جوان آدمی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. اور پھر یہودیوں نے آ کر کے اسی آدمی کو سولی دے دی اور اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی. اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے خود ان کے اندر 3 فرقے بن گئے, خود انہیں کے اندر. ایک فرقے نے تو یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ تھے اور وہ چلے گئے, ہماری نظروں سے غائب ہو گئے. دوسرا فرقہ تھا, اس نے کہا کہ نہیں, وہ اللہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا. لیکن ایک جماعت جو تھی وہ حق پر قائم رہی, جس نے یہ کہا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب وہ پھر آنے والے ہیں. یہ ہے وہ اصل عقیدہ جو دین عیسوی کے جو سچے لوگ تھے وہ بھی اس پر یقین رکھتے تھے, اور ہمارا جو دین اسلام ہے دین محمدی ہے اس کا بھی یہ یقین ہے. تو یہ جو جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اس جماعت کو غلبہ ملے گا, پہلے بھی ملا ہے اور اب بھی ملے گا, کیونکہ یہ جماعت مؤید ہے, اس کی تائید کی جا رہی ہے دین محمدی کے ذریعے. چنانچہ جو بچے کچھ عیسوی لوگ تھے دین حق پر جو بالکل کمزور ہو چکے تھے اسلام کے آنے سے پہلے, اسلام کے آنے کے بعد ان کے نظریے کو تقویت حاصل ہوئی دلیل کے اعتبار سے, اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب سارے عیسائی دین اسلام میں داخل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد. تو ایک تو غلبہ حضور کی تشریف آوری پر ہوا باعتبار دلیل کے, باعتبار استدلال کے, اور ایک غلبہ آخری زمانے میں ہوگا جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو یہ واقعہ پیش آ چکا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے فرمایا کہ مدد کرو دین کی, اور حواریین کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جس طریقے پر عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی مدد کے لیے جب پکار لگائی تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ, اے ایمان والو، تم سے بھی جب کہا جائے دین کی مدد کی ضرورت ہے، تمہیں بھی ایسے ہی جواب دینا چاہیے کہ ہاں ہم بالکل تیار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. مفسر حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ دین کے مددگار بن جاؤ بالاقوال والافعال والاموال والانفس، چار چیزوں کے ذریعے. زبان سے مددگار بن جاؤ، زبان کا استعمال کرو دین کی دعوت کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے لیے ذہن سازی کے واسطے زبان تمہاری اس کام میں لگی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. یہ اقوال کے ذریعے مدد ہے. اور وہ بالافعال، عمل کے ذریعے مدد، جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں جاؤ، نقل و حرکت کرو، اور کسی ذریعے سے تمہارا وجود دین کی اشاعت کا، دین کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اپنے اعضاء کو اس میں استعمال کرو بالافعال. اور فرمایا وبالاموال، جہاں ضرورت ہو مال خرچ کرنے کی تو مال کے ذریعے دین کی مدد کرو، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب کے بغیر کام نہیں چلتا. اب دین کا کام ہو رہا ہے، اس کو ترقی دینی ہے تو خالی ہوا سے تھوڑی ہو جائے گی. جو کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی ضروریات ہیں. کوئی ادارہ دین کا چل رہا ہے تو کھلے میدان میں تھوڑی چلے گا، اس کے لیے عمارت چاہیے. جب عمارت بن گئی تو اب عمارت کی بقا کے جو اسباب ہیں وہ چاہیے، تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو مال پیش کیا جائے. دین کی مدد اس طریقے پر بھی ہو. اور وہ بھی انفس، جہاں جان کی ضرورت پڑے تو جان پیش کرو، یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے. الغرض جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں مدد کی، اس میں آدمی کمی نہ کرے. دنیا میں ہر مومن دین کا مددگار بن جائے جس درجے میں اور جیسے بھی ہو سکے. یہ آیت ہمیں توجہ دلا رہی ہے. تو پرانا واقعہ ذکر کر کے گویا وہ واقعہ بڑا مقبول ہے. ان کی قربانی بہت ہی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے کہ امت محمدیہ کے لیے حواریین کی قربانی کو نمونے کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے انصار مدینہ کو انصار کا لقب ملا ہے، کیونکہ جس طریقے پر حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے منا کی وادی کے اندر یہی بات کہی تھی کہ مکے والے تو دین کا ساتھ نہیں دے رہے، بتاؤ تم ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے. اور ان حضرات نے بدل و جان حضور کی پیشکش پر لبیک کہا تھا، تو ان کا لقب ہی وہی پڑ گیا انصار، کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض نفاق کی علامت. خیر، یہ تو ایک ضمنی طور پر ان کا نام انصار پڑا، لیکن یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی ہے کہ ہر آدمی دین کا مددگار بن جائے، دینی کام کا معاون بن جائے، معارض نہ بنے. معارض بنے گا تو یہودیوں کے ساتھ ہو جائے گا، معاون بنے گا تو حواریین اور انصار مدینہ کے ساتھ ہو جائے گا. یہ پیغام ہے اس آیت. فرمایا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. تو اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت ہے نہیں، مراد اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، جیسا کہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہ کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة، تو بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے تو ایمان قبول کیا اور دوسرا فرقہ منکر رہا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے ایمان والوں کو قوت عطا کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، پھر وہ ہو گئے غالب. پہلے غالب ہوئے، آئندہ بھی غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مددگاروں میں شامل فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.